राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्मा नराकृत सौंदर्य साल सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः पराकृष्णवद्बन्धम् परम् ब्रह्म नराकृतये सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदा नवनीतनाभात् पीतांबराधरण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो बोलो कोई बात नहीं तो बोलो सत्संग करने वाले भाई बहनों को एक बात बड़ी दृढ़ता से दी हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है इनमें नफा ही नफा है नुकसान है फायदा ही फायदा है नुकसान है क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला ही इस बात है भाई वो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है इस बात से सच्चे हृदय से इसमें लेना चाहिए कोटिंग तक तो स्मृत करोड़ काम बिगड़ते हो बिगड़ जाओ भगवान ये मुख रखो आप दो चीजों में एक तो संग्रह करना एक भोग भोगना दुनिया मात्र का समय इसमें ज्यादा और ये मिलने वाला मिलेगा नहीं वाला नहीं मिलेगा मिलने वाला आपसे आप आओगा। एक बात और विलक्षण है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है तो संसार का निर्वाह सत्य होता प्रारंभ तो पहले रहता पीछे रहता शरीर पहले पीछे शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले चीजें होगी हम जन्म लेते हैं उससे पहले हमारी माँ के थाना में भगवान का ऐसा विदेश प्रबंध है प्रबंध लघुपति बनने करोड़पति बनना प्रबंध नहीं है शरीर निर्माण का पूरा प्रबंध है भगवान की तरफ से निश्चिंत रहो पूरा प्रबंध है जिसने शरीर दिया है उसको प्रारंभ पहले रचा उसका निर्वाह का प्रबंध पहले से ही हुआ है मात्र शरीरों का वो पशु हो पक्षी हो ये वृक्ष ये वृक्ष होगा सब इस बात से दृढ़तापूर्वक भगवान में लग जाओ अन्न जल वस्त्र मकान ये मिलेंगे चार अन्न जल वस्त्र मकान निर्वाह से मिलेंगे नहीं मिले तो हमारे को दोष है नहीं जिनका प्रबंध है वो प्रबंधक आपसे आप जानते हैं हमारे पंचायत हमें मिल जाए उसमें निर्वाह करो सच्चे देश में लगे रहो ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात पड़ जाएगी राम से लगे रहो एक बात पर दिल हो जाओ बस जो जो भाई दिल हो गए हैं उनका काम हो रहा स्वाभाविक हो रहा है कोई अपना भाई वो बहन स्त्री पुत्र कोई अपना संबंधी नहीं है वे आपसे आप सब संबंधी बन जाएंगे इस बात से चिंता न करिए भजन में रह जाओ कैसे निर्वाह होगा इसको पहचान जानते नहीं किस प्रकार से होगा परंतु होगा जरूर पक्की बात है क्या बालक उद्योग कर सकता है माँ के तनाव में दूध न आवे तो बालक क्या उद्योग कर सकता है क्या उसके पास में कला है बल है कोई योग्यता है क्या है अरे पेट नहीं मैं जो पेट भरे अपने पेट खाद कहा भटक गए पेट नहीं मैं जो पेट भरा अब पेट खाद कहा भटक सब काम भगवान करते हैं भगवान करते हैं करते ही हैं करते ही रहेंगे निश्चित पक्के सिद्धांत ही सच्ची बात है सच्ची पक्की बात कुछ बना तो कहें ये भगवान जाने अपने क्या मतलब छोटे बालक होते हैं वो चिंता नहीं करते क्या खाएंगे कब मिलेगा कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैसे रहेंगे कुछ नहीं खा जाता कोई काम काज करते नहीं मजदूरी करते नहीं करते माँ गर्व करके बुजुर्ग रहती ये दूध पी ले छोटी बच जाएगी नींद में से उठा करे भगवान का प्रबंध है सब जीवन सावर जन्मों की नहीं है इस वास्ते एक काम ही है भगवान पर छोड़ दो लग जाओ ये बात जब प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा शशि पंचायतान सृजन्ते सच्चे से भगवान आ जाओ और सच्चे जी लग रहे हैं वे निहाल हो गए बोझ हो गए निश्चिंत हो गए चिंता मिट गई कल क्या खाएंगे कौन देगा पता ही नहीं इस बात से सच्चे जैसे पुस्तमान पढ़ने का समय न मिले तो सुबह शाम दोनों वक्त घर पढ़ो दिन भर काम नहीं करो तो पूर्व पढ़ो तो सुबह शाम थोड़ा जल्दी उठ जाओ थोड़ा जरूर काम हो जाओ भजन करे न करे ऐसा भगवान भजन करे न करे भगवान को माने न माने भूख वैसे ही भोजन भूख नहीं जल प्यास दूर कर देगा श्वास देने को मिलेगा भगवान से विरुद्ध रहे भगवान का खंडन करे उसके लिए भी ये प्रबंध भगवान ही तुम खुला फिर चिंता इस बात की चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद चिंता दीन दयाल को जो सबका पालन करते हैं चाहे उसको प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद सच्चे जैसे लग जाओगा तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लग दो भाई बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज आज आज भी अभी हुए राम को नाम जो अब कीर्तन करो सब मिल गए और अपने अपने खुदा होकर मेरी राग मिलती है नहीं मिलती है फिर जाओ फिर मिले मिला कर सब ठीक हुआ।